فتنة يعني په الهي جن کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د جن څخه منع کوي یا اړوي تر دغه جنگ چې د مسلمانانو څخه په حرامه میاشت کې سهوان پیرسو په څو درجو بد او شدید دی. نو الهي وحیو د مشرکانو دغه شور ماشور پای ته ورساوه چې پر مسلمانانو او د هغو پر جنگیالوی شک او شبهه پیدا کول چې دغه د مشرکانو خبری پوچی او بی معنا دی، ځکه تاسی است چې حرام میاشت حلال ګرځوي، حرام شار چې مکه مکرمه ده حلال ګرځوي. تاسی پر مسلمانانو ظلمونه وکړه، د خپلو کورو څخه مو ویستل، د مسلمانانو د دین او توحید په سبب مو هغو ته تکلیف او ازارونه ورکول. آیا مسلمانان په بلد حرام کې نه و مقیم؟ تاسی د هغو د مالو د غصبولو او د هغو د نبی د وژلو فیصله په دغه بلد الحرام کې نکړې صادره؟ اوس څه پېښه سوه چې دفعتن و حرامو میاشتو ته حراموالی راغلی او په هغو کې جنگ کول ډیر بد کار بولی؟ نو معلومه خبره ده چې دغه اوازې چې تاسی یې نشروي د شرم او وقاحت څخه نه دي خالی. ورونو، تاسی وګوري چې نن ورځ د دغسې مسائلو مثال په خپل شاوخوا کې نه ویني. زه نه غواړم چې تبصره پر وکم، بلکې زه غواړم چې په تاسو کې هم د دغسې تبصرو استعداد پیدا سي او د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه د احکامو او مثالو پر استلو کې پوره تجربه حاصله او اعظمي ګټه واخلي. ورونو، دا هغه سریه او غزاوی وي چې د بدر تر لوی غزا د مخه پیش سوی دي او په یوه کې نه قتل سوی دي او نه مالونه اخیستل سوی دي، بیله دغه اخیرنۍ سریه څخه چې دا سریه هم پس له هغه څخه وه چې د کرز ابن جابر په مشرۍ مشرکانو پر مدینه منوره حمله وکړه، نفر یې هم ووژي او مالونه یې هم یووړه، یعنی شروع هم د مشرکانو د طرفه څخه وسوه. هغه د مخنی کارونه خو یې پرېږده چې دوی کړي وه، اوس هم تجاوز د دوی د خوا څخه وه. پس له هغه څخه چې د عبدالله ابن جحش د ټولۍ په واسطه دغه واقعات پېښ سوه، په مشرکانو کې بیره پیدا سوه، اوس یې حقیقي خطر حس کوي او د هغه شي څخه چې دوی بیرېده هغه ورته پېښ سو. پوه سوه چې د مدینې منورې مسلمانان پوره ویښ او باخبره دي او د دوی ټول تجارتي حرکتونه تر نظر لاندې دي. مسلمانان کولای سي چې 300 مل لري یو ځای ته ولاړ سي او هلته د کفارو نفر مړکی بنجان ونیسي، مالونه یې واخلي او دوی بیرته سالم او غانم خپل مرکز ته ولاړ سي. مشرکان په دې پوه سوه چې د دوی د شام تجارت په همیشني خطر کې ولوېدی. پر دې ټولو سربیره په عوض د دې چې د هغه خپل سرکشۍ د خوب څخه راویښ سي، د صلح او د نه تجاوز معاهده ولیکې، لکه د جهینه او بنو زمره قبیلو چې ولیکلې، د قریشو حقد او حسد زیات سو. د دوی مشرانو او سردارانو هغه د مسلمانانو د تهدید او بیرولو لار ټینګه ونیول، ویل تاسو ټوله به د خپلو کورو په مابین کې ووژنو. د کفارو دغه تکبر او سرکشي وه چې د بدر و جنگ ته راوسته. مگر پس له سریې څخه د عبدالله ابن جحش د شعبان په میاشت کې پر مسلمانانو جهاد فرض سو او د جهاد د فرضیت په باره کې واضحه او روشانه آیاتونه نازل سو. الله عز وجل د سوره البقره په یو سلو نیوي، یو سلو یو نیوي، یو سلو دو نیوي، یو سلو درو نیوي آیاتو کې فرمایي: وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. یعنی اے مؤمنانو، د الله عز وجل په لار کې د هغه چا سره جنگ کوي چې ستاسو سره جنگ کوي، او پر چا تیری او تجاوز مکوي. د تیری او تجاوز معنا دا ده چې ښځې، سپینږیري او کوچنیان قصدن موجنی. بې شکه چې الله عز وجل تجاوز کوونکي نه خوښوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل او هر چیرې چې مداغه کوپار پیدا کړه یا ملاس پر برسو وجنیه او وی باسی ده هغه ځای څخه چې دوی تاسو استلی است او فتنه یعنی شرک او یادا چې خلق د الله عز وجل د دین څخه اړوي تر قتل او وجلو ډیر بد دي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه او د کوپارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی ستاسو سره په دغه مسجد کې جنگ نوی کړی دا د مسجد الحرام فضیلت دی چې په مسجد او په ټوله حرم کې جنگ کول حرام دی نو الله عز وجل و مسلمانانو تفرمایي چې د کفارو سره په مسجد الحرام کې جنگ مکوي تر څو چې دوی جنگ نوی در سره کړی فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين او کبه چیرې دوی ستاسو سره په دغه حرم کې جنگ کاوه نو تاسو هم جنگ ورسره کوي او وجنیه د کافرانو جزاء هم داسې ده فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم سبحان الله د الله عز وجل مهرباني ته وګوره فرمایي کبه هم دغه مشرکان خپل شرک پریږدي پر دغه خپل ټولو بدو عملو سربیره ایمان راوړي الله عز وجل غفور او رحیم دی د دوی توبه قبلوي او ټول ګناهونه ور معافوي دا خو مسلمانانو ته په جهاد سره امر وو بیان وسمو ده نسو چیرې چې الله عز وجل بل قسم آیاتونه نازل کړه چې په هغه کې مسلمانانو ته مسلمانانو ته د جنگ طریقه ورشول جنگ ته نور هم تشویقول او د جنگ احکام یې ورشول الله عز وجل د سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلرم پنځم شپږم او اووم نمبر آیاتو کې فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق اما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني كم وقت چه پا جنگ که ده هغو کسانو سر مخامخ سي چه کافران سوی ده نو ده دوی غاری وهي وجنیه تر هغو پوری چه ده دوی سخ مشد دیر ووجل او پر غالب اسواست بیانو دوی شد تنگ و تری یعنی بنجان زنی نسی او تنگ یه تری چه در سخ خلاص نسی بیانو یا احسان ورسره وکی چه مفتی الکی یا فی دزنی واخلی الکی یا یه د مسلمانانو پا بنجانو مبادل اکی حتی تضع الحرب او زارها او دغ جنگ وجلو بند کولو سلسله به تر هغو جاری وي تر څو چې خپله اسلحه کښیږدي او جنگ بند سي د الله عز وجل دغه حکم دی او که چیرې الله عز وجل د دوی څخه د بدل اخیستلو اراده فرمایلې وای نو خامخا به بېله جنګ د دوی څخه بدله اخیستې وای مګر د جهاد امر یې په دې سبب درته وکړي چې الله عز وجل په جنگ سره ځینې ستاسي په ځینو نورو سره امتحان کړي یعنی الله جل جلاله دا قدرت لري چې پر دغه کافرانو کم آسمانی عذاب نازل کړي د عاد او ثمود او فرعونیانو په مثل دوی هم هلاک کړي مگر یا اصلا د جنگ او جهاد څخه د بندگانو امتحان مقصد دی چې څوک د الله پر نامه خپل نوم او نشان ځان او مال اولاد او نور شیان قربانوي او څوک د دې دنیا د ژوند وسایل مکتبونه او شفاخانه برق او دمبر سړکان تلیفون او موټران ډالر او تجارت غواړي والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم او هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې وجل سوی دي، هیڅکله به الله د دوی عملونه ضایع نکي. که په ظاهره سره دوی ناکامه معلومیږي، خو په حقیقت کې هغه کامیاب دي. دغه تکلیفونه دوی و جنت ته بیایي او د آخرت لوړې درجې او مرتبې یې په نصیب کیږي، او دوی به الله و هغه جنت ته داخل کړي چې د هغه جنت اوصاف یې د انبیا علیهم السلام په واسطه راته بیان کړي دي. نور هم الله عز وجل فرمایي: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. یعنی ای مؤمنانو، که تاسې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دین کومک او نصرت وکي، نو الله عز وجل به ستاسې سره کومک وکي او پر دشمن به مو کامیاب کړي او په میدان جنگ کې به ستاسې قدمونه ټینګ او ثابت کړي. او بیا الله عز وجل د سورۃ محمد په شلم نمبر آیات کې د هغو کسانو بدی بیانوي کوم چې د جنگ او جهاد امر یې د جهاد د آیاتو په نازلو دو سره واورېدي او زړونه یې پدربي او غرزېدو سو. الله عز وجل فرمایي: فإذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يعني كم وقت يوم محكمة سورة نازل كرسي أو بهاغي كي جنگ ذكر سوي وي، يعني په جنگ سره أمر پکشي وي، نو تبه هغه کسان چې د دوی په زړه کې د نفاق مرض وي ووینه چې وتا ته په داسې ډول سره ګوري لکه هغه څوک چې د مرګ د بیری به هوشی پراغلی وي، پس دوی لره دی هلاک وي. ورونو، دا چې په دغه وخت کې جهاد فرض او پر هغه باندې ټینګار کیږي او الهي امرونه نازلیږي چې ځانونه ورته آماده کړي، دا داسې مسأله ده چې د دغه وخت حالاتو د دغه کار تقاضا کول. تاسو نه وینئ کنن ورځ یو پوه او هوشار جنگی قومندان وي په دغه حالاتو کې لکه د هغه وخت د مسلمانانو چې و خپل لشکر په پوره استعداد د تیارسي په حال کې دروي، نو د رب العالمین په باره کې څه فکر کوي؟ د دغه وخت حالاتو د دغه تقاضا کول چې د حق او باطل په مابین کې دي خونړی جګړه وسی. خیر، د عبد الله ابن جحش د ټولي واقعا پر مشرکانو یو دردونکو ضربه و. مشرکان او د دوی ملګری خوش کړه او دونه غمجن و لکه پر سکروټو چې سره اوړي. او دغه د جهاد آیاتونه پر دې دلالت کوي چې یو خونړی جګړه رانږدې ده او په هغه جګړه کې نهایی نصرت او کامیابی د مسلمانانو ده. تاسو وتلاوت سوي آیاتو ته شمو توجه سي. الله عز وجل مسلمانان د مشرکانو په استلو امر کوي او ورتوای داسې وباسي لکه تاسو چې استلیاست، او بیا د بنجانو په باره کې د کامیاب لشکر احکام ورشي او ورته فرمایي چې تر هغه یې وجني چې دوی جنگ پریږدي. دا ټول د مسلمانانو و کامیابی ته اشاره دي، خو دغه د کامیابی حالات الله عز وجل پټ وساتل، دوی ته په واضحه ډول سره نکړه بیان. دا د پاره د جه چې هر سړی د الله عز وجل په لار کې خپل همت او مړانه ښکاره کړي، خپل وس او قدرت مصرف کړي. په دغه وختو کې د یادونې وړ دوې نوري واقعې هم پیښ شوي دي چې اوس به په تفصیل سره درته بیان سي. اول، د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې الله عز وجل د بیت المقدس څخه و بیت الله الحرام ته د قبلې د اړولو امر نازل کړي، او د دې کار څخه یو فائده داس و چې هغه ضعیفه مسلمانان او منافقان هغه چې د یهودو څخه و او د مسلمانانو وصفو ته داخل سوي و د بې ځایه آوازو په اچولو ښکاره او معلوم سوه، او بیرته و هغه خپل پخوانی شرک ته وګرځېده چې په دغه عمل سره د مسلمانانو صفونه د ډیرو خائنانو او غادرانو څخه پاک سوه، او د قبلې په اوښتلو کې د نوي دور و شروع کېدو ته یو لطیفه اشاره وه چې دا دور به تر هغو جاری وي چې مسلمانان دغه خپله قبله فتح کړي، او دا به عجبه نه وي چې د مسلمانانو قبله دي د دوی د دشمنانو په لاس کې وي. هو، که یو څو ورځې د دوی په لاس کې وي خو خامخا به یو ورځ د دوی د لاسخه خلاصیږي. نو په دغه الهی اوامرو او په دغه اشاراتو سره د مسلمانانو حماس او نشاط زیات شو، او په فی سبیل الله جهاد کې د دشمن سره مخامخ کېدو ته شوق ډیر شو. د قبلې د اوشتلو یا تبدیلیدلو پوره تفصیل داسې دی، تر دغه وخت پورې مسلمانانو د بیت المقدس و طرف ته لمونځ کاوه. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې د کعبې شریفې و طرف ته لمونځ وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې وو، خوښه خو یې دا وه چې لمونځ یې د کعبې شریفې و طرف ته وي، مګر څرنګه چې د الله عز وجل د طرفه امر سوی وو چې لمونځ د بیت المقدس و طرف ته کوه، نو بدی علیه الصلاه والسلام داسې ځای پر منځ درېدی چې کعبه شریفه به د ده علیه الصلاه والسلام او د بیت المقدس په مابین کې و. نو بدد صلی الله علیه و علیه وسلم لمونځ د بیت المقدس او کعبه شریفه د دواړو طرف ته و، ځکه دواړه به د ده علیه الصلاه والسلام د مخ و طرف ته و. مگر کم وخت چې مدینه منورې ته ولاړی، هلته دواړه نه سره یو ځای کېده، ځکه بیت المقدس د مدینه منورې و شمال ته دی او مکه مکرمه د مدینه منورې و جنوب ته ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د الهی امر د اطاعت سره سم لمونځ د مدینه منورې د شمال و طرف ته کاوه، یعنی د بیت المقدس و طرف ته، او کعبه شریفه به تر شاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه په دې انتظار وو چې کله به قبله تغیر وکړي، او دای علیه الصلاة والسلام د کعبه شریفه و طرف ته لمونځ وکي. الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زړه غشتنه قبول کړه. دا یوازې خواهش او د زړه غشتنه و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې باره کې خواست او دعا نه دی کړی، دا فقط یو قلبي ارزو و. او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارزو قبول او منظور کړه. الله جل جلاله د سورۃ البقره په 144 نمبر آیات کې فرمایي: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. یعنی په تحقیق سره ستاده مخ اړول د اسمان و طرف ته موږ وینو، نو خامخا به موږ تا وهغه قبله ته وګرځو چې ته یې خوشوي او پرازی کېږي. نو په لمانځه کې د خپل مخ د کعبه شریفې یا مسجد الحرام و طرف ته وګرځو. ورونو، دغه مسجد ته ولی مسجد الحرام ویل کېږي؟ دا ځکه چې هلته جنگ کول، ښکار کول، د درختو او وښو پرې کول او داسې نور کارونه حرام دي، چې بل هیڅ مسجد دون عزت او حرمت نه لري لکه مسجد الحرام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی دغه قبله خوښه وه؟ اول دا چې کعبه شریفه د ابراهیم علیه السلام قبله وه، نو تر ټولو قبلو د ابراهیم علیه السلام قبله افضل وه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوړ او کامل مقام وړ او مناسبه وه. او د بل طرفه به يهودو داسې ویل چې دغه نبی زموږ د شریعت څخه مخالف او د ابراهیمی او د ابراهیمی شریعت سره موافق عمل کوي، نو دوی ولې زموږ د قبلې و طرف ته لمونځ کوي؟ د دغه خبرو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې دا ورګرځیده چې د الله جل جلاله د طرفه امر راته وکړسي چې د کعبې شریفې و طرف ته لمونځ وکم، او په دغه شوق به کله کله د اسمان و طرف ته کتل چې شایي هغه ملکه ووینم چې د قبلې د اوشتلو زیری راکي. نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی سلمه د قبیله په مسجد کې د خپل اصحاب کرام سره د ماپشن منز په جماعت ادا کاوه، او دوه رکعات المنز د بیت المقدس و طرف ته ادا کړی وو، په دغه المنځ کې په الهي امر او وحی سره مخ د بیت الله شریف و طرف ته واړاوه، او پات د ورکات المنزه د کعبه شریف و طرف ته ادا کړ، او په دغه سبب و دغه مسجد ته مسجد القبلتين ویل کیږي. دلته نو د قبله په اوشتلو سره يهودو ته د خبرو او تهمتو موضوع پیدا سو. په هر مجلس او هر ځای کې وای دا څنګه دین دی؟ بلکې دا دین نه دی. یو وخت قبله بیت المقدس وو، او اوس یې بیا قبله کعبه شریفه ده. خپل قبله ولی او څنګه بدلوي؟ کفار قسم قسم خبرې کوي، مگر الله عز وجل د دوی د خبرو رد او جواب په ډیرو آیاتو کې وفرمایه، چې هغه ټول آیاتونه په سورة البقره او دوهمه سفاره کې دي. ځکه یهود غوښته چې د قبلې د اوشتلو پر موضوع په مسلمانانو کې فتنه جوړه کړي، او تر یو اندازې جوړه هم سوه. ضعیف الایمان مسلمانان او ډیر منافقان د دین واوښته، خو الله عز وجل فرمایي چې قبله الهي امر دی، دا په مشرق او مغرب پورې تعلق نه لري. الله عز وجل د سورة البقره په یو سلو او او یا نمبر آیات کې فرمایي: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني نیکی یوازې دا نه ده چې په لمانځه کې خپل مخان د مشرق یا مغرب و طرف ته وګرځوي، بلکې د دې کار سره د صحیح عقیدې او لازمی اعمال کول هم پکار دي. الله عز وجل فرمایي: بلکې نیکی او ښه کار دا دی چې چا پر الله جل جلاله ایمان راوړی وي، د آخرت پر ورځ پر ملائکو پر آسمانی کتابو او نبیانو یې ایمان راوړی وي. او رب عز وجل بل ځای فرمایي چې حقیقي نیکی تقوا ده. او دغه د قبلې موضوع په عین حال کې د الله عز وجل د طرفه یو امتحان هم و چې څوک پکې شکمن کیږي، خو هغه واقعي مسلمانان پر خپل سالم عقیده ثابت او قائم پاتې سو، په ایمان کې شک او ضعف نه سو پیدا. څه چې د الله جل جلاله امر و هغه سي عمل او عقیده و. او په دغه وخت کې دوهمه موضوع د روژې فرضوالی و، هغه دا چې د هجرت په دوهم کال کې د شعبان په میاشت کې د الله عز وجل د طرفه پر مسلمانانو د رمضان د میاشتې روژه نیول فرض و. نو اوله فرضي روژه چې نیول سوې ده هغه د هجرت د دوهم کال د رمضان د میاشتې روژه و. کم وخت چې د رمضان میاشت داخله سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانانو روژه ونیول، او د روژې په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښ شوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کوم. موږ مخکې د عشیرا د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یوه قافله د مکه مکرمې څخه و شام ته تله، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دغه قافله ته د حمله کولو د پاره وروته، خو هغه قافله سالمه ځنې ولاړه. اوس چې د شام څخه د هغه قافله د بیرته راتلو وخت را نږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینه منوره د شمال و طرف ته ولېجن چې دغه قافله د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه دوه نفره و حوراته چې د شام د طرفه چې د شام و طرف ته د وزای نوم دی ورسېده، او هلته په انتظار کښېنستل ترڅو چې ابو سفیان د قافلې سره د شام څخه و دغه ځای ته راورسېدي. دغه دوه نفره په تلوار مدینه منوره ته راغله، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړ. په دغه قافله کې د قریشو ډیر مالونه و. په دې قافله کې زر اوشه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 15 لک د سرو زرو دینارو ته رسېدی، او د دې قافلې سره فقط د 30 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودي، هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وي، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده، او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسیدلو کوشش کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو د فاره یو طلایي چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یو عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریش قافله ده او په هغه کې د قریش مالونه دي و دغه قافلې ته څوک را سره وزي شاید الله عز وجل یستاسی په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه وتلو کې هیڅوک ندی امر کړی بلکې معامله اختیاری و ول هر څوک چې را سره وزي راضی دي. څرنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نکاوه چې د قافلې په عوض دي د مکه مکرمه د لوی لشکر سره په بدر کې جنگ وسی نو ډیر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاتاسو ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه د قافلې د پاره وتل به د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې دغه غزا څخه پاتاسو دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نسته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم ځان آماده کړ او د وتلو اراده وکړه مگر د در رضی الله تعالی عنه زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام لور و ډیره سخت مریضه و نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ورته فرمایل ته د رقیه سره پاتسه او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنه د پات کېدو سبب هم دغه و کنه د رضی الله تعالی عنه د وتلو د پاره تیاری نیولې و. دلته رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام خپل لشکر آماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یو کوچنی واقع پیښ شو چې اول به هغه واقع درته بیان کم او بیا به د اسلامي لشکر و جوړولو تراسو. عاتکه د عبد المطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې و یو خوب یې ولیدی چې ډیره یې وبیرول او ورختا یې کړه. هغه داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح کې ابتح ده و ځای نوم دی په ابتح کې ودره دی او نارې کړه ای غادرانو ای خائنانو په درو ورځو کې خپل مړو ته ولاړ سي. بیا د ابتح څخه تر کعبه شریف پورې راغلی دلته بیا ودره دی او نارې کړه ای غادرانو په درو ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سي. او بیا دغه نفر د ابي قبيس غره ته وختي او بیا یې هغه نارې وکړه. ورسته دغه نفر یو ډبره واخیسته او د مکه مکرمه خواته وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یو یو ټوټه د مکه مکرمه په هر کور کې ولوېده. عتیکه دغه خوب ولیدی چې د تاریخ په کتابو کې د عتیکه د خوب په نامه سره مشهور دی. عتیکه چې د دې خوب څخه ډیره بیرېدلې و دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه ته وای. عباس رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت پر هغه خپل پخوانی دین یعنی شرکو او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. عباس هم دغه خوب څخه و بیرېدی او خپل خور ته وویل دا خوب چاته موای مگر په خپل عباس یو ملګری او نږدې اشنای درلودي چې ولید ابن عتبه او هغه ته دا خوب وای او دا سپارښتې پر وکی چې وچاته و نه وای د ځان سره پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب و خپل پلار ته وای او ورته ویل دا حال چاته م وای چې څوک په خبر نسی مگر رونو تاسو ته معلومه ده سر یا پټ راز کتر دوو تیرسو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وای چې د دوو څخه دوه نفر مقصد دی یعنی تر دو نفر زیات که په خبر سو بیا نو پټ نه پاتې کیږي مگر څوک وایي چې د دوو څخه مقصد دوا شوندان دي یعنی کدی تر خله ووتی بیا یې نو د پټ ساتلو امید مکو. نو د عاتکه خوب هم و پاشل سو او ټول مکه په خبر سو. خود عباس ابن عبد المطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دی خبر او راغلی پر کعبه شریف په تواب کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریش څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکه د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی پر برابرۍ راغلی ابو جهل ورغښ کړ ویل یا ابا الفضل کم وخت چې د تواپه فارغ سوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د تواپه څخه فارغ سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل یا ابن عبد المطلب زوینم چې په تاسو کې نبیان ډیر سو. عباس ویل مقصد څه دی؟ ابو جهل ویل کم وخت چې نر در پکښ نه بیسو موږ چپو مگر اوس شذې هم در پکښ نه بیانې کیږي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي ته څه وایه، مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړ. ابو جهل ویل هغه خوب چې داسې او داسې لیدلی وه. ابو جهل پوره خبر و او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا نه ده صحیح. څوک وایي؟ منکر سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نسو رښتیا بیا نو و دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل په والله که په دغه ورځو کې شی نسو پیش، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل، ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او تور ته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کړي او بیا ته چپه خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي، که چیرې دا درې ورځې تیرې سوې او کم شی هم نسو پیش، نو خود ابو جهل یو سره ته وای، او دا ورکه هغه یو لږ او کوچنی خبره هم وکړي، زه به جنګ ورسره کوم او هم به. عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابو جهل ته وهل ورکړي. دا قصه د عدالت په مکه مکرمه کې پریږده. موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او درې سو درلس یا درې سو څوارلس یا درې سو اوولس نفره ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي، چې دو اتیا یا درو اتیا یا شپږ اتیا نفر یې د مهاجرینو څخه دي او یو شپېته نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او یو سلو او یا نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه ونیولي او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستي وه. په دې ټوله لشکر کې فقط دوه اسان وه، چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه، او دغه ټوله لشکره سره او یا اوښور سره وه، چې پر یوه اوښبه دوه یا درې نفره په نوبت سپرېده. یو سپریږي هغه دوه پر پښو ځي او بیا بل سپریږي نور دوه پر پښو ځي. او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودي، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه. د دغه لشکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه ته ورکول سو، او دغه لشکر و دوو ټولیو ته وویشل سو، چې یوه ټولیه د مهاجرینو وه او د ټولۍ بیرغ د علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه څخه و، او بله ټولۍ د انصار وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه څخه و. د لشکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او د لشکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه، او فقط دغه دوه نفر وه چې په ټوله لشکر کې آسان درلوده. او د لشکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه، او د لشکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دغه غریب او غیر کامل لشکره سره د مدینه منورې څخه راووتی او د مکه مکرمه پر هغه عمومي لار رهیسو تر سوچي و بئر الرحات ورسدی. د دغه ځای څخه چې لشکر بارسو نو یې د مکه مکرمه عمومي لار و چپه طرف ته پریښول او دوی پراسته طرف د بدر و طرف ته رهیسو تر سوچي و صفراء تنیز دیسو. او دا غزای څخه د خپل اصحاب څخه دوه نفر چې یو یې بسبس ابن عمر او بل یې عدی ابن الزغباء و بدر ته ولېجل چې د قریشو د قافلې معلومات وکي. بسبس او عدی ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او دوی انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهیدي، غواړي چې اوبه یوسي. دغه دوی انجونی پر لاري خبري سره کوي. بسبس او عدی اوري یو ورته وای هغه زما حق راکه هغه بل وای شدی صبر وکه چې دغه قافله را ورسیده ځین رابې نسم او دربېکم د دغه خبرو څخه دغه دوه نفر مسلمانان پوسوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قافلې د نږدې والی خبر ورغړي اوس نو قافله پس را واخل ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤول دی کم وخت چې مدینه منورې ته نږدې سو ډیر پام او احتیاط کوي دی په هدی چې د مکه مکرمه لار په خطرو ډکه ده مختبه د معلومات د پاره نفر لیږل او هر څوک چې په لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به د لارې پوښتنه کول لږ وخت وروسته د استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلف کړي چې مکه مکرمه ته ولاړ سي او د قریش مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولې دي زمزم چې ډیر چالاک او د خبر په نشرولو کې ډیر ماهر وو په تلوار سره مکه مکرمه ته رهیسو کم وخت چې مکه مکرمه ته نږدې سو کالی یې وکشه چپای واغسته او بیا یې پر ځان پسې سیری کړ هم کړ خپل پزه یې وینې کړ او خپل اوښ یې زخمی کړ په وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالی ولړل په یو ډیر بیرونکی شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي دی په وینو لړلی کالی او اوښ یې په وینو لړلی په دغه بد حالت کې چې د مکه مکرمه و بدحاته ورسېدی نارې وهي کوماک کوماک خلقو چې د نارې واورېدې پراټول سو وایي څه پېښه ده دی جواب نور کوي او دغه نارې وهي کوماک کوماک خلق نور هم ډیر سو او پښتنې ځنې کوي دی چاته حال نه وایي خلق چې ش ډیر سو دی د دې ځای څخه رهیسو خلق په پسې دي هر څه پښتنې ځنې کوي چې څه پېښه ده دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي څو کعبه شریف ته ورسېدی دلته بیا نارې کړه کومک کومک ټول اهل مکه پر ټول سو پښتنې کوي دی حال نه وایي بیا د ابي قبيس د غره وترب ته رهیسو غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک په ټوله مکه مکرمه کې څوک نسو پاته چې را دي نسی ټول پر ټول دي دلته نو د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان را ولې جلم دوی نو د لې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عتیقه خوب سر واخل عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه وای د خوب په دریمه ورځ د کور را ووتم او د خوب د رښتیا کېدو د پاره تر اوسه هیڅ نه دی پېښ شوی نو ما دا اراده کړې و کچیر ابو جهل یو سره ته وویل ش جنگ بور سره کوم راغلم پر کعبه شریف په تواب کوم کم وخت چې د تواب په فارغ سوم د لری می ابو جهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهیسوم غواړم چې د یو سره ته وای او زه پر واچوم ش جنگ بور سره وکم خو ابو جهل پس غستاز ما پر طرف را رهیدی دلته من بیا دا خیال سو چې دوی هم زما سره د جنگ اراده لري خدای چې تر ما را ورسېدی په هغه غستا تر ما تیر سو دلته من بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي را څخه ولاړی خو بیا ورسته پوسوم چې د هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهی وو او ما نه وې اورېدلې اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو د پاره آمادګی نیسي ځانونه د جنگ د پاره تیاروي ډیر ژر د مکه مکرمه خلق د وتلو د پاره تیار سو او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او د ملګری پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حزرمی هیڅ کله به داسې نه وي والله موږ به ودته وروښو د مکه مکرمه پر کوپارو وتل حتمی و یا به دی په خپل وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لیږي خودی ټوله په خپل ووته خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سپات بل ابو لهبه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو هغه نه غوښته چې د جنگ ته ووزي نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولېږي ځکه د ابو لهب پر دغه سړی دغه سی یو پور پاتو ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجرا خو ته به وایې چې زه د ابو لهب پر ځای راوتلی یم. هغه هم قبول کړ او ابو لهب پاتې سو. او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیلې هم د ځان ملګری کړې او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاتې چې ودې جنگ ته ونوځي بے لبنی عدی څخه د بنی عدی څخه یو نفر هم ونوتی. دغه د مکه مکرمه د مشرکانو لشکر د وتلو په وخت کې د یو زر درې سوه نفرو په شاوخوا کې وو. د دې لشکر سره سل آسان او شپږ سوه زغری ورسره وې او اوشان ډیر زیات ورسره وه چې واقعي شمیر یې نه دی معلوم. د دغه لشکر عمومي قومندان ابو جهل ابن هشام وو. د دغه لشکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نپاره وه. د لشکر د خوړلو دپاره یې یوه ورځ نه اوشان حلالول او بله ورځ یې سل اوشه حلالول. اوس چې لشکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووځي دلته د قریشو یوه بله موضوع ورپه یاد سوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووځو که یا. دا تردد یه د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه سوې وه. هغه داسې د کنانه د قبیلې یو نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي. د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلحه او فیصله وکړه. د وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی. خبره خلاص اسوه. څه موده وروسته هغه قاتل مکه مکرمه ته ورغلی او طواف کوي. خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت یې هم اخیستی و دغه قاتل ووژي او د کعبه شریف سره یې وزړاوه. دا قتل او وژنه د قریشي حق نو ځکه دیت یې اخیستی و او صلح یې کړې وه. د کنانه قبیلې د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتی مګر قریشو نه ورتسلیموي. نو د کنانه د قبیلې مړی پر قریشو پاتې سو او دغه موضوع د دغه دوو قبیلو د دشمنی سبب وګرځېده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدله کې ووژني. اوس چې قریشو د وتلو اراده وکړه دغه د کنانه واقعه یې ورپه یاد سوه او وبېرېده که دوی قافلې ته وروځي مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه به حمله پر وکړي یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنگ ته وروځي که یا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیلې لوی سردار و ورته راغلی. ویل تاسی ولی په تشویش کې است. زه تاسی ته اطمینان درکوم چې د کنانه قبیله به ستاسی ترشا یا ستاسی په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه دې ستاسی ناخوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه و چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی و او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پسې وتلی و. نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریشو ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار درکوم او وعده درکوم چې کنانه به ستاسي په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسي دی ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیلې یو سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بې غمه ولاړ سي او کنانه حمله نه در باندې کوي حتی ویل زه مو هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم. الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړي او د سورة الانفال په 23 نمبر آیات کې فرمایي واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. يعني كم وقت شيطان دغه کوپارو ته د دوی عملونه شش کار کړه او ولن رس پرتاسي هیت غالب نهسته پرتاسي څوک حمله نکوي او زستاسي ساتون کیم ز جوار در کوم. الله عزوجل فرمای چې دا شیطان وو. نو یو هم شیطان وو چې کفار یې وجه جنگ ته راکش کړه. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکه مکرمه څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و سلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دي چې څنګه د دوی پر قافلو حمله کوي. په ډیر سرعت او چابکی د بدر پر طرف رهیسوه. تر وادی عصفان تیرسوه، بیا تر قدید تیرسوه، بیا تر جحفه تیرسوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوی خبر ورته راغلی چې ویل تاسی ستاسی د قافلی مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځي. اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه؟ ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهي وو، مګر همیشه ویش او په احتیاط کې وو. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هر فته به د کیسې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د کیسې پاتې واقعات به په راتلونکي 15مه پته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین، والسلام علیکم ورحمة الله